اواتا لیره بیخوشون اواتا کرا اواتا نقبتی تاباکی کرا تاباکی تاباکی بله گورم بله بانی مراف دکم براف زنه چیا گورم تا گوشتی مراف دخوای سرپی چی هزایا یاسای گرسان گورم میلیره یاسا درکم لجاتي اي بسكا اي لم بسكا يا بيزارت كردم خراب قرر ومالا خراب قرر ومالا جه بگره ای بسکا بخوا گرفته اگر من ماری چی بازنمو بایا هر استادم خواردی اگر برسی بای هر داد خواد وابزانم ماری ساکو خراب نیا وانیا بالو من یاس ای دارستان شهر ازامو دشتانم چیم بسر دی اگر مرو بیک بخوام لیه پرسین هم لگل دادکری او بسکه مرو با هر جی زوال نزدیک آنم بینی و بس که مرو چون زوانو قشنگا همو زیان دار یک ببزو چی زوانا بلام کات یک گوره بو دبیتا دشمنی دارستان او راستا استا لوانه دایکو باوچی به دوی دا بگرن با چی جای گرنی اولای دایکو باوچی بله راستا کهی هی یاکا راستا لگل خود دا بی با مه بابا تو بی سیلی دا کهی لیب که چی لیب کم یاکا من درم بگیرا بگیرا دینم چون که او همون شیل باری مروف و دسانی براستا بگیرا دینی بلام لغیقا دا نخوی ها اول دادم اوه ای بچکولا کم کنیدوش مرگم امیلیشی خوشم خوشم لیرنیا خوشم بچکولا مرگم مطرسا ایدوزی نوا ایدوزی نوا ما بستت سیا امرو بد که امرو ما با اتوا بد که امرو لیره یکا بله استا بالو تاو دیری یکا بله هم دوی دوری خینه و لیره هر استا و دست زنم با تو نکاند باشلو باره بو چون که امرو گرنجیم پیدا دا بله هم حوی هم واده زنم که تو حوره یعنی یارمتی هم دادی من حورم نوی ها پیم دلی بگیره چی دکه هر ایستا برو بدوائی دایی کوباو چی ها بگره بلان بوچی چون که اگر شریخان ببینه کتا یکی باش نبه اهی لباره بس که که جوه نادمه بخواه گرفته چی تکل چی شمراسی بلای چی گوره گرفت دست بیده که اگر شریخان باو کار حلسی او بچکولا ببینه آی بچکولا کم حلسا دی حلسا یار کراکمت با شوه برد ها با شوه با شوه با شوه بر کراکم ها ها ها درنجه سرس نکلی من زیکه بیتوا ما کنی نچوه بلا میتوا پی نکلی اما چی بکن ها بلا دبی بگره نوا دبی اصلا گره نوا نیو خیودگا کمان شریخان آکه اگر ارز بیت سریان آمان با کمالی زور دینه و طوله لیده سننوا باشی آقا بای لیسه ایمه ارز بیرن سر مرو قدقه کراوات اگه در با تیگه ایشتی تیگه ایشتی ها بلا من جو نادمیم دنا من بو اوه هاتو ما کپیت بلیم کوا اگه در بیوشتی که دی که تیگه ایشتی بلا چی شریخان اما یاریشی ترسناکا باشی آقا منو هدرم توستی جکی بیکرد اگر در توانی چرنوک کرن و دانکرد بکر بینا با کاتم بفیرو ندم براسی مرو بیلر زوکن تاباکی لیم دور کوا من زور با پلم من ایجار با با پلم بالو ایجار برو برو بسكو الله كم دي برو دي دي ها دي برو لید ناگرم هیرش بیت سر مروم لدارستان هرجیز آی ناگ بچی ها و چی تا بسکه لروای خواتن ورگریو بخیر بکی بلا هم همه بسکه امرو بوله یمنی هم نخیر همه هرچیز نابیو ناشه گورم چی؟ بلا گوانه هم بسکه دایکو باوچی کجرابن شریخان بدوه انده دگره تو پیمانم اده چی اگر هم بسکه با تنهازه بیلینی چی لینه بلا هم لگل آواز دا توشی گرفت من دکات بله با فریدین ناو رو بارکا یان با بریارشی درستی لسر بدین ساک دزانن ام من دالا دو شایتی دوی بیزگر دایکو باوشی با اویل کومل کمان بر بجیره دا با ام بستا چل ایو دبیت شایتی ها دای قصب کن چل ایو دبیت شایت ها ایتی دکم ام باز کمرو با هر جیز دیم ترسی نیا من دا ما شایدی ای سر کرده بیدنگ بن بالو هوری خومانه و بسکان من فیری یاسای کومل دکا باگشت من بباشی جویل را بگری دی فرمو فان دکا ما گیلا جویم نی را بگرن بسککانی مرو فرچیز زی مترسی نین سیر کن لنا باوش من دخون ترنوکو ددانیا نیا تماشای کن سن نرمونیانا سیردان کردیا چن نرمونیانا ها سپاس بالو سپاس باشه من رای خوب بباشی رون کرده پیوز من با شاید ایجی درم بله رم پیدا دم قصه بکم باجر تو بله هر چندم من مافم نیه لکوبنوی گرگان آماده بم بلان با پی یاسا دتوانم بشداری بکم با دابین کرنی سار نوسی بیگانه بله بگو من باجر بگو من بگه اتی لبکه از دکم بالو رای دینه وانی بالو رای بینم بله اگیلا بالو رای دینه بیدم بلان سون باگیر چون کلوانه دایکو باوچی لدرستان دا مرده بین چی مرده بین براستا هر چون اک بین من دالا بر پسیارم توی بله بگر نموتان باگیر آوری دا شریخان دور بخاطو لیر نصر مرو بوزیان پیگیان دنیان دزانن بو ها داوکو گرفت لدرستان رو نداد وانی بالو وزانم کاری چی کتو بر بو باگیر آ خود آوا به امن نیشان مدا تو دزانی کوا الیکسندر ووتی دلائی چی اگیلا دزانی ما بسن چی دزان اگیلا دزانم باجه راها و رمانه و یارمتی کسانی دارستان داداتو چشه ام مروفه بسوکه دیاردکات چه بر حال سلم کارا بلین توابو استا ام بس که بوتا تاچک لم کوم علامات چگهش دن همولا ای ناوی چی لیب نیم باسا دای که باو چی ناوی نی ناو موکلی بله موکلی؟ ناوی چی خوشا ور موکلی ور برس باس بجرا بلوب که آبم شیوه یا ماو کلی لدائی کو باوچی زیابو وو بو تا چگل کوملی گرگکانو بو رولیگ لدار